اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، پرچم نبی بنا لو۔ میں عام طور پر نعت خوانیوں میں ہر نعت کے اندر میں ہاتھ نہیں اٹھواتا، جہاں سمجھتا ہوں ضرورت ہے، جسے اس وقت ضرورت ہے جھنڈے نہیں ہیں۔ جھنڈے نہیں تو کیا ہوا، ہاتھ تو سلامت ہیں۔ ہم پرچم نبی بنا لیجیے، پرچم نبی بنا لیجیے اور مل کے یہ شعر سنیے اور پڑھیے کہ گھر کو سجا ہم پر ہوا ان کا رہا۔